سوره حشر د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا د قران د سوراتونو د ترتیب له سره دا یو کم شپې تم نه نزول کی یو سل یو ده مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره بینه نا دیکھ اول ذکر د توحید ده په عنوان د تسبیح باندې ابیا دنیوی یاره ورکای چې ګور د یهود سان جام شو چې د الله او د الله د رسول مخالفت کولو دا غیص انجام شو او خطابات ثلاثه دی مؤمنانو ته په لفظ دی ایو الذین آمنو سرا او ترغیب د صورت کې قتال تا ای صورت کې الہ العالمین تزہید من الدنیا ذکر کئ او ترغیب د آخرت تا بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکی بیان کئ بیانئ بیان کړي د الله تا ما غس فی السماوات و ما فی الارض هر غس چې پاس مانونو کې دی او پس موکو کې دی هر شی ګور د الله تسبیح وای کاغونی دی کګټی دی ک دیوارونه دی کشن بوټی دی او کوچ لرګی دی لکه مخکې سوره بنی اسرائیل کې تیر شول و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم دا یو شی نشتا هر یو شی د الله تسبیح او تحمید وای هو الذی الله غزات له او هو العزیز الحکیم او د الله غالب او حکمت والده هو الذی الله غزات اخرج الذین کفروا چې رئیستی واغه کسان چې کافر دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا مراتب النذیر دی من دیارهم د کورونو د دوینا لأول الحشر فأول جمع کی دو سرا لأول الحشر علماء و مفسرین و گن توجیحات تی کی ذکر کری اے وی دو جمع کی دل دی دو حشر نل یو د دنیا بل آخرت ویده اول حشرو نو دیکی سور زلیل شول او اخیرن حشر بے اغب پا قیامت کیوی چل تب اللہ را جمع کی اول حشر کی خدای د کورونو نو اوستے شول ادویم حشر د اخیرت تے یا اول حشر خویداو چې پیغمبر علیه السلام د مدینې نه وشړل او اخر حشر سو چې عمر فاروق رضی الله عنه د خیبر نشام ته وشړل او له اول الحشر یوم انا مفسرین دام کړي له اول موضع الحشر وهو الشام اغا ول زید جمع کی دو تلاړ د چې وشړل مدینې نه نشام تلاړ اکثر بن النذیر د مدینه نشام تلاړ یا معنا غمخ کې و چې واو مرید الاول حشر داو چې د قلاګانو نه رويست لوي شړل ادویم بچ د قبر نه روزي نو دا به اخیرنه حشر وی یا له اول الحشر دا معنا مو دا د پیغمبر اول د دې قتال ترا جمع کیدلو ما ظننتم تاسو خیال نکولو مومنان و یخرجو د دې بوزي و ظنوا اخیال کړو د یهودو بنو النذیر انهم چې بشک دوی جری مانعتهم بچب کی دوی لر حصونهم قلاګانی د دوی من الله د الله د عذابنا فاتاهم الله راغلو دوی ته حکم او فیصله د الله منه سودا غزینا لم يحتسبو چه دای ډګمان نو کړي وقذف في قلوبهم الرعب اورثاو کړو پزړونو د يهودو کې سخت يرا يخربون بيوتهم روانوي د خپل کورونه بي ديم په خپل لاسونو و ايد المؤمنين او په لاسونو د مؤمنانو فاعتبروا يا اولي الابصار نو عبرت حاصل کړي اے خاوندانو د عقلونو. اے د بنو النذیر یو مشهور کعب ابن اشرف نو د الله حبیب له تکلیف رسول نو نبی کریم علیه السلام من لکعب ابن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله سوکشته نه د کعب ابن اشرف د پاره دخو الله او د الله رسول له تکلیف و رسولو نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وی قربان دا کار وزو حکم ادا دا غد رضای رورمو وردا صحابو شان دي خو ما که خبرې کوم مال لګی اجازه تو کوي ځکه دې برا کابو کوم پس طریقه نو بس دا قتل کو نو دای بس د یو مشرکانو سره راز باز یو ځای کو چیرې زمونږ مشر مولا کعب ابن اشرف قتل کو او یې سره راز بازو نو مسلمانان د دوی لرال لو د دوی د قیلانه سوکل محاصره وکا اخر فیصله پدیو شوا چې بس دای ود وطن نوزی قتلوي نه خوځي با او ځان سره به دومره شی وړي چې د وخ یو بار وي دی نه سیوا شی به نه وړي نو دای چې ځان سره وړی شو نه خو بار کل چې نور وړی نه شو نو چې کومه دروازه به وړی نه شو خو به ماته کا اسور ته مسلمانانو ماتولې الله وی عبرت حاصل کړي د الله دشمنی او د الله د رسول دشمنی دومره ګران نه ده چې خپل کورونه په خپل لاسونو روانو جمعونه خاصه پاتې چې مسلمانانو لپاتې نشي یخربون بیوتهم روانو ل خپل کورونه بيدیهم په خپل لاسونو و اید المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو ایم ورته لړول چې دای په خلا کیو او دای په خپلم لړول فاعتبروا يا اولي الابصار عبرت حاصل کي اي خاوندانو د عقلونو. اور اغلی مثال له وي السعيد موعظ بغيره نیک بخت سوک دي چې د بل چا نه نصيحت واغستو چې ګوره دي سړي دا ناکار کارونه کول نو انجام ده شو دیو جن ګور دا دنیا د عبرت یو ځای ده وګوره یو سړی ظلم کولو انجام یې شو یو سړی پردی جی دا دونه نیول انجام یې شو یو سړی دی پردی حیا سره لوبي کول انجام یې شو عبرت حاصل کای اے خاوندانو د عقلونو. ولولا ان كتب الله کچرنه ودا دا چلی کلی والله علیهم الجلاء پدویبان جلاوتنی دا ابتدا د اسلام کې وا اوس دا حکم علما لیکل چې منسوخ دی اوس بغدا سے کافر یا قتل لشی یا بکه دول شی یا ب پی جزیه مقرر لشی دا حکم ابتدا د اسلام کې وا ولولا ان كتب الله علیهم الجلاء کچر نوی دا چلی کلی والا پدوی پازل کی جلاوتنی لعذبهم فی الدنیا خام خاص عذاب ورکلو دیتا پا دنیا کی ولهم فی الاخرت عذاب النار او دوی دا پارا پا خیرت کی عذاب دا اور دے دا جلاوتنی دے اسلام ابتدائی حکمو اس اہل علم لکلی چی دا حکم منسوخ دے اوس بیا داسې دشمن د دین قتل یا به پقید کې راولي او یا به پیچزیه کې دی ذالکا دا پدای چې کم عذاب په دنیا کې نازل شو یا په آخرت کې به کم عذاب نازل شي بأنهم پدی سبب چې به شک دوی شاق الله ورسوله دای مخالفت کړو د الله او د رسول د الله و من یشاق الله چا چې د الله مخالفت کو فإن الله شدید العقاب بشک الله سخذاب والذ ما قطعتم من لینه اې دای چې قلعه کې بندو را کوزیدل نا نو مسلمانانو دې د کجورو باغونو نه ورته کټکول چې غوسه ورشي او را کوشي موږ ور سره پتور او جنگي وو ما قطعتم من لینه نوې کټکړې تاسو من لینه د لینو کجورو نا اې د کجورو ګن اقسام دي وې په مدینه منوره کې چې کومه کجوره کېږي زموږ کتابونو لیکلي دا غېش پکښلې قسمونه دي صرف د مدینې د کجورو او د ټولو کجورو چې نورو ځایونو کېم کېږي درې سو قسمونه دي لدې دې کې لینه کومې کجورې ته وایي بعض علما وایي النخلت مطلقاً مطلقې کجورې ته وایي دا د حسن بصری او د امام مجاهد رحم الله قول لے سفیان سوری وی لینا وی الکریمتو من النحل چه کجورو که بہتر کجور دا او جعفر الصادق وی چه لینا نمراد عجو کجور دا دا پا کجورو که بہتر کجوری دی خو عام عجو نا مدینه منوره کی اوزه دی غیتا عجوت العالیه ورتوی دا دومره با برکت کجوره دا چې چا ساری چا ودانی او خوړی نو په دغه رزب په زهر او جادو اثر نکړي نه په جادو اثر کوي نه په زهر اثر کوي یو کسان ته وو نو مالې په ما چا جادو کړي نو ما اور دې سره خلکو په څیر ګرځي خو صحیح حدیث ته او چې تب ځان لسیر کجور راړې او ته خورې به دا به میا شو چې بیا ځان لراړه کړ به کله یو لذي بل لذي اسې د نفسي خلک کړي د موږ بچي وي چې موږ استاد دې د حدیثو نه یو چې ما کور والا باندې چا جادو کړو هیڅ شی موثر نشو خود وسيزونه چې دا ز سنت مطابق دي و یو عجوه کجور یو سوره بقره دا دواړه د سحر علاج دی اته چا جادو کړي نو سره خلکو پسې ګرځي بیا چې زنانې نو جادوګر خصوص کارونه کوي او خپل حیا بوزي بس عجوه کجوري خرسار یو او سوره بقره وایا څوک چې سار یو کجوري اوخري په دغه غرض به په زهر او جادو اثر نه کوي او د زړه د علاج د پاره چې د زړه بيماري وي اجو کجور علاج ده نبی د اسلام یو بیمار او کتو ابو داود شریف حدیث وي د خزر بيماري د لار شافلانی حکیم تا چې کجور در لاډو کو سره وټکای ګور دا کجور واډو کی نوباس ہے نا اغه سره به ټکه او دا ډیره غرا نه مدینه منوره کې د اجو پودر ملاوي خو خدای چې سړی راړي عدل تمي عمر غره د نیک سره دی الله دې خوشاله ساتي جهانگیری انور رجی سیب نا هغه هغه نه بغیر څه ګړو دم نشي هغه ما یو ځل می ته لیکم ما غوی ما مدینه کې وخت تیر کړي بال تکتری نو دا یو ځل وډی کی نه دا یو ځل وډکی نو بیا به انور لکی دي سو پیری دا خواري غواړي د زړه بیمار دا رګونه مګونه ټول الله ور سره کولاو کی یو زنانه بیمار مونږ لا دل ته نور راغلی او د غریبانو وسم نو علاج باندې پیسي لګي ډېرې نه عجو کجور سره الله دا غي غټول تکلیف لري کو ما قطعتم من لینه تاسو نو کټکړی د لینه او کجور نه او ترکتموها یا نمو پری خدا قائمتن ولاړ علی اصولها فخپلو وی خونو فبإذن الله داد الله په حکم دی آیات سوچو کوي اے صحابه دو ډلې وي چا دا کجوري کټکولې چې دای له غوسه ورشي او د خلانو را کوشي انور ورثوی کټکوی ما سیم موږ له پاتې کیږي. دا ګوره اجتهادی مسله وا. نو الله سوی وای کچا کټ کړي او کچا پریخي فب اذن الله. اجتهادی مسائلو کې په مجتهد باندې سنی دغه حق له رسیږي دو اجر ندی او کده ختم شونه یو اجر ده فب اذن الله. وليخزي الفاسقين او دی د پاره چې رسوا کی فاسقان لرا وما افا الله على رسوله او هغه چې غنیمت کړی دی الله په خپل پیغمبر منهم د دې بنو نذیرنا د دې د ازمکی کورونا باغونا ورته په غنیمت کې پاتې شول. فما وجفتم عليه من خيل نتاسو نوز غلولی پا دیبانی اسونا ولا رکاب نو خان. اے بلا جنگ دائی پزڑکی اللہ رو بواچون نپکی اوخ منڈوالی نپکی اس منڈوالی خدای پزڑکی رو براغی ارا کشو لو تسلیم شو. ولیکن اللہ یسلط رسوله لیکن اللہ غالب کئی مسلط کئی خپل پیغمبران و رسولان علیہم السلام علا من یشاو پاغچا چی خوخشی واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے. ما عفا اللہ علا رسولی اغه چې غنیمت کړي الله په خپل پیغمبر من اهل القرا د دې کلوالونا فلله وللرسول ولذ القربا نو دا د پاره د الله او د الله د رسول له ورمخ کې په سوره لسمه پاره په ابتدا کې د غنیمت او مال فید تقسیم تفصیل شوه تاسو ته. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ هَلْتَ مُرْتَدَى مَصَارِف ذِكْر کړو ته هر یو تفصیل التشریع وردا الله د رسول په مالفه کې برخوا او دینه بدایي د کور او د بال بچ خرچا وا. وَسَقَطَ عِنْدَنَا بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دا احناف و مسلک دا دے چی دو دا اللہ دا حبیب پا وفاد دا عیسیٰ ساکتا شوا. افلاللہ دا اللہ دا ذکر تبرکن دے ولذی القربا او دا پار دا خپلوانو دا پیغمبر علیہ السلام چی سادات او سیدان ورتوئی. اے دا اللہ دا حبیب دا اہل بیتو دا غریبانانو دا آغای آغا خرچه با ددی نپوره کی گی بیت المال کی خاص یو مد ده چه دا با ددی نپوره کی گی چونکه اس اسلامی حکومت نیشتا نو بیت المال با کمزه کی وی نو دا سعادات و ضروریات با ددی نپوره کی دل دی وجنه دا اهل علم و فتوه اس پا دی دا وی که یو سید ده و ده تال پتا ده چه زکاة نور کم سباب سوال کئی نو د سوال د ذلت نه ورته زکات چې په عزت ورکه نو خدا دا د عرب د علماو فتوام دا او ټول مذاهبو کې محققین علماو دا کو گزاره کیږي خو زکات په د حرام ده دا د خلکو او ساخ الناس ده. خو مثال په تور دی په لګورې موجوده دور کې بعضی کتابونه دا سری کړی وي خلکو کې بدور غیرت ني چې د زکات نه بغیر به د پیغمبر علی السلام د اولاد ضرورت پوره کی. نن پکې د زکات غیرت نشته نو د نفل صدقه بس شي په شي خبره وای. او جو زنانه د غریبه کونډه ده او دا سیده ده نو زکات هم څوک نه ور کوي دا بس کوي غریبه لکه دی په لو څوک زکات نه ور کوي نو خیرات بس ور کوي. نو د اهل علم په دی باندې فتوا ده دا عربو یو دکتور دے کتابی لیکلی علمو اولادکم محبت اهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغم داویلی چی موجود دور کی جون کی دا غریبانان بسکے نو که ضرورت دے اگر چی استرار ندے خودے بسوا دے چاکوسا کی زکاة لو دریگی سوا بس سوال لو دریگی نو د سوال د ذلت نه په احیا سره او پرده کې زکات ورکول ورته بهتر دی. ولذل قربا ادی باندې ګڼو علما او فتوی دا کړی او مفتی صاحب دی نا هغه فتوی مانو غوښتي اوس په دې کتاب لیکلې دا اکوڑی مفتی دی او دی جانگیری کی اسی ناغ پا دی مسئلہ کتاب لکلو جی موجود دور کی آو کی گی دادشان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ فتوہ بوا او پا حنابلو کی دا حافظ ابن تیمیہ او دی ابن قیم سے فتوہ دا او پا شوافیو کی دی امام رازی رحمہ اللہ ولذ القربا و ذا پار ذا خاون دانو ذ خپل ولی دا الله دا پیغمبر د ذی حاج ضرورت بد دین پوره کیدل کم چې غریبانا اندی ولیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان وابن السبیل او مسافر کې لا یکون دولتن دې دا پار چین شیدا دولتن غرزی دن کې بین الاغنیاء منکم فمن د مال دارو کې د تاسو نه دولتن معنا سو التداول حصول الشيء في يد هذا تاره و هذا اخرى لکه یو شی زمال اس کې بیا استال اس کې وې چې دا په مالدارو تقسیم نشي مالفه بلکې د دې دغه مصارف دي وما آتاكم الرسول فخذوه هغه چې درکې تاسو ته پیغمبر د الله فخذوه نوروین سی عمل پیو کوي وما نهاکم عنه فانتهو اوغ چمن کوي مداغین نو داغین بنشی دا یو جامع آیات ته او دا ردم د منکرین حدیثو دا منکرین حدیث زموږ دی ملکی د ځان ته اهل القران و یو قران منو او حدیث نه منو دا ګور زموږ دی خواوشا کلو کې مشتا احادیث نه منی ندلت ورلته ویل شي چې الله او زم ما پیغمبر سره درکای نو عمل پیو کوي هغه کوم شی دی چې پیغمبر ورکای او زم ما پیغمبر چې مدسنه منی کوي دا غې نه من شي دا منتخی چې ګور د الله پیغمبر چې د کوم سيزونو حکم کړي هغه د الله حکم دی او د الله پیغمبر چې د کوم سيزونو نه منع کړي نو دا غې نه الله منع کړي واتقوا الله د الله نه یریږي ان الله بشک الله شدید العقاب سخذاب والده دا یو جامع آیات مبارکه ده او صحابه کرام په غنو موکو کې دا لسته ده پدې کې اغټول اوامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغل او ټول نواهیم په کې داخلي ابن مسعود رضی الله عنه یو سړی سره ملاو شو محرم او جامع چولی وی نا ورته دا جامع لري کا نا سره ورته وای ته د الله یو کتاب آیات ما ته د دې باره کې لستې شې چې ته جامع ما چاوا اب محرم نه ورته وای او د الله کتاب کښتا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دغه قران ویلي الله حبيب محرم د جامو نه من نکړي غره قران کې خو چرته نشته چې محرم به جامې نه چي امام شافعي رحمت الله عليه او زلوي وي ما نه چې ست پوس کوي زبد الله د کتاب نه داغه جواب درکو نو چا ورته وي الله د ستا حال درست کی محرم سړی چې د حج عمره حرامه تړلې کما چې قتل کنو د له حکم دی ناغه بسم الله الرحمن الرحیم امام شافعی ر مولا وای الله وای و ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانته زما رسول چې او شه درکې نو رویني سه او چې منې کوي و نو منا شي امام شافعی ر مولا وای ما ته حدیث بیان کړي سفیان ابن عینا دا عبد الملک ابن عبیرنا عن ربنی ابن حراش عن خزیفت ابن الیمان او د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه نا او حذیفه رضی الله عنه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وای ما نفس زی بالذین من بعد ابی بکر و عمر بما نفس د دو کسانو پس زی یو ابو بکر دے یو عمر رضی اللہ عنہما دے بیا ورته حدثنا سفیان ابن عینان مصر ابن کدام ان قیس ابن مسلم ان طارق ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ انه امر بقتل الزنبور عمر رضی اللہ عنہ حکم کړي یو سړی د حج او د عمره حرام تړلې دے په حرام کې مچای وجلې شي څنګه ورته دا خبره قران کې دا دا خبره په قران کې ده نو ګره سنتو کې چې زدي غټول په قران کې دي حضرت ابن مسعود رضی الله عنه صحیح حدیث د مسلم شریف دی وی چې څوک پاخه خالونه لګای نو پدای دی لعنت وي اروزه نری کای نو یو یې خزې ته خبره ورسېدا هغه خزې ته به وی ام یعقوب نو داد ابن مسعود رضی اللہ عنہ پسرالا ورتوی بلغنی انک لعنت کیتا و کیتا وی ما تا خبر را رسیدره چی تا پدی دی خبرو لعنت وی نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی سشوی ما لرچیز بلعنت نو ام پاغا چاچ رسول اللہ پی لعنت ویلے او دا اللہ پا کتاب کی دا خبر را ناغ خزا ورتوی وی لقد قرأت ما بین اللوحین ما خود اول نتر اخیر قرآن لست ما خود پا کدانی دی مندی وی کدی لسته وی نو مندنه بده وی وما آتاکم الرسول فخزوه وما نهاکم عنه فانتهو او دا اللہ حبیب دا خالونونا دا دی خبرونا منا فرمائی لدا نو دا یو جامع آیات مبارک دے للفقراء المهاجرین دا بدل دے د ذوی القربا او د یتاما ہونا دا مال فید پار د فقیران او مهاجرین دے الذین اغ فقرا مهاجرین اخرجوا من دیارهم چا غیر شړلی شوی دی د خپل کورونو نا و اموال او د خپل مالونو نا یبتغون فضلا من الله ورضوانا دای لټوی فضل د طرف د الله نا ورضوانن او رضاونگی فضل نا مراد غنیمت د دنیا کې او رضوان نا مراد اغا خیرت کې د الله رضاونگی دا وینصرون الله ورسوله او دای مدد کوي د الله او د رسول د الله اولائک دغ مهاجرین هم الصادقون ام دوی کامل و مکمل رشتینی دی دی کامل و مکمل رشتینی دی اے اصل کی کم مهاجر چې بلاړو نو دا اللہ حبیب بدی و انسواری دا پارا رور کو ناغب بس ورسر مالم نیم کو عرص بے نیم کو نو دا مهاجرین پا باغون نو پویدت زمان مکہ کے باغ نو نو اے مکه مکرمه کې باغ نو یو سړی باغ دی دلیره کجوره کرلې دا به پسمبالو لسه پوي شي رضا الله حبيب ورته وي تاسو غو باغونه نیم کل خدای خو پدې نه پوي وي قربان سه وي تیار می وبني موي دا ادم انصار شان نو تیار کجوري به د چا سره نیمولې د مهاجرینو سره چې کله بني قريزه فتح شول نو دا الله حبیب ورته دا مال بدایل ور کو دی بیتا لسله واپس کی وی قربان زمونږ دادم ور سره یو دام په تقسیم کا اولائک دغ مهاجرین بلا استثناء هم الصادقون هم دای رشتنی دی اگر مونږ او تاسو له ویلی آیات در لیا د سوره توبه کې ایو الذین امنوا اتقوا الله وکونو ما صادقین ایمان والو د الله نه یریږي اد صادقین مرګری شي اولائک هم الصادقون مونږ ته حکم دی چې صحابه په سیدی روان شو والذین تبوؤوا الدار ګره د مهاجرینو ذکر او کوس دان سوارو ذکر کوي والذین تبوؤوا الدار هاغ کسان تبوؤوا الدار چې لازمی نیول د کور ول ایمان او ایمان د مدینی په نومونو کې او نوم د الدار او دار الایمان مدینه د ایمان دار د دار الایمان دی اگر دا دین با اخر زمانہ کې مدینی منورې توازن کې عمر کرے الله دې دنیا اخرت خاصته کې نیک سره نام کلمہ نه تپوسو کې نو جوان به تپوسو کو بیا بچی نه تپوسو نه یو ورته ویږي وای نه تپوسو کو بس کافی نه کنه وای نه زما د مدینی په جواب ډیره تسلی کیږي سپوږی په خبره الله حبیب وای چې دین با اخره زمانہ کې مدینی ته راجم شي ان الدین لا یارض الی الحجاز وفي روایت الی المدینه کما تعرض الحیت الی جوهرها نو مدینه مرکز د اسلام دی او مرکز د دین دی ندیت دار الایمان وای هغه خلق چنیولې د کور په مدینه کې انصار دي ولی ایمان او ایمان روړې من قبلهم مخکد هجرت د مهاجرینو نا يحبون من هاجر الیهم دایمنه ساتي د هغه چا سره چې هجرت کوي دوی تا ولا یجدون فی صدورهم نمومی دای پخپلو سینو که حاجتن ستنگی مما داغسن اوتو جدی مهاجرینو لور کریشی ویوثرون علی انفسهم غورکی پخپلو زاننو اخپل رور مسلمان پزان غورکی ولو کان بهم خصواسوا اگر کوی پدی سخت لگا سخت لوګا دا خو پزان رور غورکو ګور یو داسې شی دی لکه ته خموړ شې او چاله ورکې نو سی په دې مغرزولو چاله دې ورکو نو ثواب دیو شو دام یو خیرات ته خو یو دا دې چې ته خوګې وي ځان دې وګې پرې خو ابل ته دې سو ورکل دا شان د صحابه چې ځان به اوګه پرې خو اول ته به ورک وتا د امام مالک رحم الله کې راغلي فقیر د عائشی بیبی په کوشه کې आवाज وک نو وینځي ته وای وای دا کور کې سپراتې دي دا ورک لاغه حکم به خامخا به ورکو نو چې ورکو نو ورته وای وایستا هنن روزه دا هغه وینځه مالک عائشی بیبی رضی الله عنها ته وای نو ته به روزه پسماته د خلکو نزان هیر ورته زه بس تا مال رایات نکره والله بس انتظام کوي نو چې ما خام شو سونه نو عرب یو قسمه ګټ پر اوټای کی ریته وړو کې تاو کی او ریته یغه چاراړو نو بیبی ورته وای او خرا دا ستاره غسړې روټای نه به تر را پزان غورکای یو و یسرون علی انفسهم غورکای پزان اگر کوی پدای سخت لگا دی بارکی علماء یو سو احادیث ذکر کړي دا الله حبیب ته ملمر آغه ادا ملمانو با اکثر مهاجرینو نو دا الله حبیب نه کورو راو هر کور ته خبر ولېګلو چې ملمر آغه له سشت کنه نه هر کور نه براتلل چې قربان د وبونه بغیر څه شي نشته دا الله د پیغمبر ژوند په نه کورونو کې دی یو ملمد مړې دو انتظام نشته نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی الا رجل یوزوی فو هاذا رحمه الله سو سړی شته نه چې د ملمکی امون کور کې خو نشته نیو سڑے پاسی دو دانسوارو نا او ابو طلحہ رضی اللہ عنہ داو نو کور تا لارو بی بی تاوی دا اللہ دا حبیب مل مرا غلی سشتا کنا ناغی ورطی دا ما شمارو روٹای دا نور خسنی شوی داو دکا زمیل مرا ولم فعلی لیهم بشین دی پسو غلاو اگور چه مل مرا شی نو ڈیوا مڑکا اکه مونږ ور سره نکینو نو ملما بوئی چې ما سره یو ځای خوراک نکې نوې پمنګ په پتیار کې ورسره سزا نصابو چې خروج دې موړ کو. دې دې کې مسله ده وې د ملمه ملمستیا سنت ده او د بچو نان نفقه فرض ده. نو دا څنګه دې یو سړی فرض پرې غول او نفل کوي؟ صحابه خو په دین پویدل. نو دلته اهل علم دا جواب کړي چې دا ماشومان ماړو وګوره بعضی خلک داسې کوي چې ملمه راشي وې دا ماشومان مخکې مخکې ماړه کوي چې بیا ملمانه تنگای نه نو ماړی کې خو ملمه کې نه ځو ماشوم ته مخکې ناشته سره د موړې د روړی خوراک د ماشوم وخني. نو دا دای ماړو کچره دای او کیوه نو که سره ملمه ماړی او بال بچنار پرې غو نو د فرض پرې غو نو په سنت عمل وکړو. لکه سره ماسوتن موز نه کوي تراویح کوي صحابه په دین پویدل. صحابه سو ادم یو برګره اوس وفات ته نه پنجاب فلوا په لروجو کې خلک کمزور دي دا غوی ټول راز به کو جواب یې روزه ماته به زموږ نه ډیر راړه او به روزه وینې نه و تراوی هوته په وختي د ټولو نه راغله په کې خبره وای نو هغه ګور ماشومان یو دکل او دای د ملمد چراغ دیوه پس بهانه باندې مړکا ملمه د پیغمبر مور کو. دا آیات وای د الله په حبیب نازل شو ساری چې د الله حبیب موضوع کو نو دا سه شوک لټول. نو هغه صحابی ته وای وی قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بزيفكما الليلا. الله تعجب کړي چې بیگا مل مصر تاسو سکړي او الله در ناراضي شوه ده. کله ګره په یو سات کې الله راضي شي الله راضي شوه ده چې تاسو د مل مصر سوکل غورکای په خپل زانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کوي پدای سخت لوگا. ادا د صحابه شانو ابن عمر رضی الله عنه فرمای و یو صحابی ته چا د ګټ سر رولې ګلو ناغه زما فلانې رور ډېر محتاج دی هغه ته ورولې کې نو هغه ګټ والا سر ګرځېدو په و کورونو بیا واپس دې کور ته راغې. الله دا آیات رولې ګلو و یوسرون علی انفسهم غرکې په خپل زانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کی پدای سخت لګا و من یوقش نفسه هر هغه څوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نا فاولائک هم المفلحون. نو دغه خلقم دی کامل کامیاب دی دای کامل او مکمل کامیاب دی. والذین جاءوا من بعدهم اتا د صحابه شانو. امام نسائی حدیث ذکر کړي ابن عمر رضی الله عنه بیمارو نستهړنه کې دو انګورو ته اړو شنو یو غنچا کې په یو درهم واغستو نو چې هغه چکه د خوراک را دیو کا ندی کی مسکین دروازه او ټکوله چې الله علی خیر او برکت تر کی زه فکر وي دا هغه چکه د تولې گئی. نو کې اوس نه سوالاړو په بل لارا او دی مسکین ته وی دا انګور خو خرسین نه ته بیا په روپي واغست به ابن عمر رضی الله عنه ترار ورک لاغت و یسو پیری داسې کارو کو وای کی ابن عمر رضی اللہ عنہ لپتہ نو وجدا گنیا غنچکتی اخلی را اخلی گندا به سکلم نوې داد صحابو شانو عمر رضی اللہ عنہ یو سلور سو دینار را واغست لپته لای کی بنکل غلام ته وی دو کدا ابو عبید ابن جراح ته یوسا الگیسار شکور کی ګور چې دی پیسو سره سکای دا د صحابه شان دی ګوره د قران دی او یو آیات نه دی عمل جوړ شوی وی امیر المؤمنین وی دا والا په حاجت کې وګرځوا فقال وصله الله ورحمه الله دې ور سره رحم کرم وکي د دې ولاړ دی وینځي ته وی راشه دا دور فلانی دی کرے اوسا دور فلانی دی کرے اوسا ټوله ختم کې غلام واپس راغې ورته وای ما خو غسلور 100 دینار ورکړو ټوله تقسیم کړ نو به ورته دا معاذ ابن جبل ته اوسا اکور کې لګی سار شجه دې سکای ناغله ورکه غم ټول تقسیم کې وینځه ته ودا فلانی کرے شو دا فلانی کرے اوسا نو غلام واپس راغ عمر رضی الله عنه ته خبرو ډیر خوشاله شو او وی انهم اخوه دا صحابه رونه دی والله وی ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا رونه دی یو خویده یو عادت او خصلت دی ځان باندې بل غور کوي دې ته ایثار وای دې ته سوې بای ایثار وای عدالت علما یو واقعا ذکر کړي ابو یزید بستامی رحم الله وای ویر زنیم شرمنده کړي مگر یو ځوان ډیر شرمنده کړ وای ما ته وی چې تاسو ایثار ستو وای او زهد ستا وای و ما ورته کومه عمومو نو خرو اګه نمومو نو صبر کو و ما ته دا ځوان وای دا د بلخ علاقو و ها کزا کلاب بلخ عندنا و د بلخ سپیم داسه کای کومو می اوخری کنین نو خری و ما ورته زهد ستا وای و مونږ ک یو شی نی شکر ادا کو اګه وی مومو نو بل په غورکو کوی مومو نوبل پی غورکو ردی تا ایسار وی والذین جاؤو من بعدهم اغا خلق چراغلی دی پس ددوینا اے پس د مهاجرین و انسوارونا اگر قرآن در تو خیل تاریخ کی کتاب تے محتاج نکی در طول مهاجرین و بارک سوی اولائک هم السوادقون اد ټول انصار مبارک شوی فاولائک هم المفلحون نو تعالی ز ضرورت پاتې ده چې ته په قلم غندلی کل کې او کتاب کا کړه اصحابه او پسې بده را دیوه بس الله فیصلو کا د انصار مبارک وي فاولائک هم المفلحون وګوره مبتدا خبره درته معرفه کا کامل مکمل کامیاب دي انصار اد مهاجرین مبارک وي اولائک هم الصادقون اوس درستو خلکو غم پاتې شو چې دا خودوار ډلې کامیاب شي درستو بسي نو وای کړه دای پزړه کې صحابه سره بغزنی دام کامیاب دي اګه بغزینو بزان تباہ او برباد کو والذین جاءو من بعدهم اغه خلق چې راغلي دي رستو د دې مهاجرین او انصارونا یقولون دیوائی ربنا اغفر لنا اے زمونگ رب مونگت بخنو کی ولی اخواننا الذین او زمونگ رنو حاغ کسانو تا سبقونا بالایمان چلوان دیشیو زمونگ نا ایمان تا گر اللہ رست تر قیامت پوری امت مسلمت حکم کڑے چه صحابو تا بدعا غواڑے نو الله د دعا حکم کړه کې او سړی کنزله او بدره دي شروع کړه ولا تجعل مغرز فی قلوبنا پزړونو زمون کې غلن بغض کینا او حسد للذین آمنو د هغه کسانو سره چې مؤمنان دي ربنا ای رب زمونږه انک رؤوف الرحیم بشکتی مینک انکه او مهربانا الم تر تغورن الى الذين هاغ كسانو تا نافقو چ منافقان دي يقولون لاخوانهم وايدا منافقان خفلرونو تا چ غبن النذير دي الذين هاغ غبن النذير كفروا چ كافر دي من اهل الكتاب اهل كتابنا لئن اخرجتم وای که چرویسته شوی تاسو د کور نرو شړلې شوی لنخرجن معکم نخامخا مونبم تاسو سروزو ولا نطيع فيكم احدا ابدا امون بتا بيدارين کو فيكم استا سبارك احدا ابدا ديوتن اميشا اي دي منافقان د مديني بنو النذير توي ويتا سبو زينا اکتا سو شړل شي مونږ بم در سره زو ولا نطيع فيكم احدا ابدا مونږ به تابعداري نه کو استاسو بارک دی او تن هميشه و ان قوتلتم او کتا سو سره جنگ وکړې شو لنن سرنکم نخام خامون بستا سو مدد او نصرت کو والله يشهد الله غواده انهم لكاذبون چې به شک دوی خامخا دروغ جندي لا نخرجو کدا يهود شړل شول لا يخرجون ما هم منافقان ور سروزینا ولهن قوتلو او کدی يهود سره جنگ وکړي شو لا ينصرونهم نو دا منافقان مدد نکي ولهن نصروهم او کچره مدد یو کود دی د دې يهود د منافقانو او د منافق بس مدد وی لا یولن الادوار نخام خوا بڑ ایشاګانی ثم لا ينصرون ابیا بد دوی سر مدد نکړی شي لانتم مخام خاتا سو مومنانو اشد رهبتن دیر سخی ای پیر کی فی صدورهم پسینو د منافقانو کی من الله د الله نا دور د الله نا نیریگی لکتا سن چ سمریریگی اکد الله نا یری دے نو بیا بهدا سن کول چ پجب کلمہ و یوزر کی کفر دے ذالک دا بینهم پدی سبب قوم لا یفقهون چ دا منافقان یو قوم نے چدای پوهی گنا لا یقاتلونکم دا کافر و منافقان تاسو سر جنگ نشکول جمیعا طول الا فی قرم محسنت مگر پخارونو کے لدارو کے او می ورائی جدر یا آخواد دیوارونونا ورداد قرآن اعلان دے میدان تا کافر مسلمان تراوته نشی لا یقاتلونکم جميعا وسم غرا صبر کمزوری ده مسلمانانو خصوص سوق میدان ته نشی راتله او زه کفار سره اسباب دي نا هو گجیاس کې خزا کینو لوم به اوروخ کله بمبار کی اچر تسو زر مل لری ناست او سړی ادا غزین میزایلی رولی دا سی بٹن خوب خز موئی خو میدان تا مومن تا سوگن شراوتے الا فی قرم محسنتن مگر پا کلو کل دارو کی ایک علاک دند دیوارنا پل گزارو نکی او من ورائی جدر یا آخواد دیوارو ننا بأسهم بینهم شدیدن جنگ د کافر او پخپل منس کې سخت ده تحسبهم جميعا ګمان کې ته پدوی جدا غني یو دي او قلوبهم شتا او زړه جدا جدا دي ذالک ذا بهنم پدی سبب قوم لا يعقلون چې د یو قوم دې چې عقل لري کمثل الذين من قبلهم کمثل الذين من قبلهم مثال د دوی په مثل د هغه کسانو د چې دی نه مخکو قریبا نزدې دي ذاقو چې وسکل وبال امرهم انجام د خپل کار ولهم عذاب الیم او د دوی د پارا عذاب د درناک کمثل الشیطان دا خبر د مبتدا محذوف وا مثلهم کمثل الشیطان مثال د دوی په مثل د شیطان دی اذ قال للانسان اكفر کله چې و انسان ته کفر وکا فلما کفر کله چې کفر وکي قال اني بریء منکا نو شیطان ورته وی بشک ز بیزارم د تا نا اني اخاف الله رب العالمین بیشک زیاری گم د الله نا چې پالون کې د ټولو مخلوقات ده. ګور شیطان په خلکو کفر کوي. دلته علما واقعا ذکر کړي کله سړی تیر باسي د کفر کارونه پیو کی او اخر کې دی بیزار شي. شیطان د کفر کارونه کوي ابیا اخر کې بیزار کیږي. لکه دلته اهل علم یو واقعا ذکر کړي دا چې یو بزرگ په خپل عبادت خانه کې ناشته سو کال عبادت کړو شیطان استره کو نو یزل شیطان ابلیس وی سوکشته ده نا زه خوزستله کم خدای می بیلار نه کو نو یو شیطان وی چې زبدا سو کم عام ور سره خوا کې دی را شو بای او د دغه انت شکل جوړ کو او هغه په کلا موز نه چټیو کده په کډو چټی نه کولا نو داسې عبادت کولو چې دا غي پزان یقین را وستو چیرته دا خو زمانه سیوای عبادت گزار دی به ورته یې ما سره دعاګانې دي او د چا خدمت به پیو کې سو وظیفه در کوم داسې بیماران میماران لیونی ای باندې چې دم چې نه ایت الله شفا ورکړي بس هغه قدمونه زدکړ ادا شیطان ابلیس تراغه به سړې به در لخطا کو بیا بدا شیطان لاړو ور شیطانان په بنی آدم باندې پیریان کینرا به خپي کو نو چې هغه په تکلیف شوې پیریان په ناشتي نو دې شیطان به د بنی آدم په شکل کې راغی فلانی ځای کې را دمګر اغله بوزای پوجې په خبره و نو چې هغه چوف کل شیطان په ناشتو به وروته کله ګوره دا مسلیم دی کوي په خلکو کې نیمه بیا ولوي چې پلاړي له لړشي هغه چې بچوف کل دی به وروته تر دې چې په لګو رزو کې مشهور شي چې بای دمګر پیدا شوه اغه خلک ولا را چلی دل وسم تاسو ګوره ازانانه چې خبر شي چې تاویزګر او دمګر پیدا شوه بس یو خزه که خبر شو ټول کلی له بیا لاغي یو خبره ډېر نو اخر کې زنانه شورو شوې او د بدکاری وکا بیا چې کله دې اونی وېشو او پان سی کولې شو نو بیا ول شیطان راغې داغه بزرگ په شکل کې ولې کدا دا کار کې اخلاص هم دې نو بس د باندې د کفر کلمه او اخلاص هم نکو او د کفر په حال کې د دنیا نه لاړو. الله زموږ استادو د ټولو حفاظت وکړي. ندی کې د شیطان حال ذکر کړي کفر تسړې راورسای بیا ولوي ځ خپل کار کاوه. مثال د دوی په مثل د شیطان نه اذ قال للانسان اكفر کله چې انسان ته وې کفر وکا فلما كفر کله چې کفر وکو قال شیطان ورته وای اني بری من کاذب زارم دتانا اني اخاف الله رب العالمين بشک زیرګم د الله نا چې پالون کې د مخلوقات ده فکان عاقبتهما وباخيري انجام د دې دواړو انهما فی النار چې دواړه په پور کې وي خالدین فیها همیشه به په دې کې دواړه وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو د الله نه یری گئی د الله یره پزړه کې راولای او د الله نه فرمانی پریزای ولتنظر او دی ګوري سوچ دیو کې نفسونی او نفس ما قدمت لغدن چې سیروان دی لګلی دی د سبا د پارا ور مرګ ته سبا وي قیامت ته سبا وي د کنن خود ژوندې خود سبا پتن لګي چې سبا راځي بیا په سړی خاورې انبار وي. واتقوا الله نو قیامت او مرگ ته سبا نه رز ویلی واتقوا الله د الله نه یری گئی ور واتقوا الله دې مقرر کو او قیامت ته سبا وي مرگ خامخا رازی اپتے نلگی چی کل رازی دعوت تق اللہ کی تکرار را گئے نوی تکرار تاکید دا پار دلکہ چالوی تلواروکا تلواروکا دلتم وی اوی ہری گئی دا اللہ نا اوی ہری گئی دا اللہ نا یا باز علماء وی دا اول تقوی صدا دا مخ کی گناہ نبارک وی ہری گا دا چکل نا پا خبت پوشوی او سمرد الله نا فرمانی دی کړي اول اتق الله کی وای دی نو یریګا ا دې دویم کی وای په آینده کی او یریګا عمر دې چې سمره پاتې دي لوک راز دا ک ګنټه دا او ک کلو ندی د دې عمر بارک الله نو یریګا چې زما دې د تیرو نه توبای او آینده الله زما حفاظت وکي زب ګنا نکوم ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار دے په هغه چې تاسو کوم عمل کوي ولا تکونو مکی گئی کلذین پشان د هغه کسانو نس الله چې الله هیر کړو د الله حقوق هیر کړو فانساهم منفسهم نو هیر کړی ولا دا غوی نه ځانو نه دا غوی ځان ته هیر شو اېدا ورته د ذهن کیو نه چې زده صد پاره پیدا ازماد ژوند سم مقصد ده اولائک هم الفاسقون دغه خلق هم دوی نه فرمان دي لا یستوی اصحاب النار ندی برابر خاوندان دور وا اصحاب الجنه او خاوندان د جنت اصحاب الجنت خاوندان د جنت هم الفائزون هم دوی دی کامیاب لو انزلنا هذا القران کرالی گلی و مونږه دا قران علا جبلن فیو غربانی لرهته خامخاتا وکتل او دا غر خاشعا یریدن کے متصدعا ټوکړي ټوکړي بغیر زیدل و من خشیت الله دوجد یرید الله نا ایک دا قران مونږ په غر را لګلې او هغه ته معقل ورکړې و او د دې قران مو مکلف ګرځولې و نو تاب غرم کتلې و چې عبد الله دې هر نظرې زرې شوي و ایک دا قران می په غر را لګلې عام ورته نشوټینګې دې ټوکړي ټوکړي بشوي و حبیبا تاسو سمر لوی شان دې او سمرم مضبوط واله دې چې دې قران ته میټینګ کړی او مضبوط کړی ای دا الله دې نام پتور وای دا داسې کتاب دې چې غرم نشو سمبالولې خو حبیب پتا سو مرولې ګلو وثبتنا کا او ته می ګور مضبوط کړې نو دا زما انعام او احسان دې یا خطاب امت ته و ایدا قران کچره ما په غر را لګلې و دا الله دې رنه په ټوکړي ټوکړي شوي اګور تاسو ډو یری غینا وتلکل امثال او دا مثال ندی نظر بهال الناس بیان او دا خلقتا لعلهم يتفکرون دې د پارچ دې سوچو فکر کی دارستو آیاتونه ډېر زیات مبارک او د فضیلت دي ځکه د الله نوم په کې ډېری پیری مقرر ده نګورم مزمرن ظاهرن د الله نوم په دې کې یو ډېر شکرته مقرر ده د دریو آیاتونو کې لفظ الله سلور کر تراغله لفظ د هو په کې شپک کر ته ده العزیز په کې دو پیری ده الذي ذكرت ذي بلا تکرار دا یوش جوړیږي او سرد تکرار ندا یور دیرش دا الله نومونه جوړیږي هو الله الذي دا الله غزات لا اله الا هو چې نشته دی بل دی عبادت او بندګۍ مستحق مگر د غیو الله دی عالم الغیب والشهاده پوہ دے پتمامو پٹو اخکارو ہو الرحمن الرحیم او دا اللہ د عامو مهربانو خاوند الرحیم او د کامل او مکمل رحمت خاوند هو الله الذی لا اله غزات لا اله الا هو چې نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق سیوا د الله نه الملک د الله بادشاہ دې القدوس پاک دې د ار کس مقبائه نه پاک دې السلام ایز السلام خاوند سلامت یاد د نقصاناتنا القدوس د هر عیب نه پاک دې السلام او خاوند سلامت یاد د هر نقصان نا یا بعض علماء وی دا السلام مانا وا هو الذی ترجا منه السلام دا غزاد دی چی دوی نا امید دا سلامت یا کی دیشی المؤمنو المؤمن امن ورکول والده یا المؤمن تصدیق کونکے دے دخپل زان او دخپلو پیغمبرانو یا د مؤمن مانو واهبون عباده الامن من الفزع الاكبر وبخون کې د بندگانو ته د امن د غلوي غبراهټنا المهيمنو نگهبان او محافظ دې العزيز او غالب او زور ور دې الجبار د جبار یو مانو العزيز العظیم اللوی دے یا اددا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہما کڑی الجبار اے العظیم لوی دے یا د جبار مانا وا د مخلوق اصلاح کون کے دے اصلاح کون کے دے د مخلوقاتو المتکبر خاوند عظمت او لوی دے سبحان الله پاکی دا اللہ لرا عما یشرکون دا اغنا چه مشرکان ورسرکم شریکان جوڑائی والله الخالقو دا اللہ پیدا کون کے دے البارئو موجد دے دا خالق او بارئ پمنز کی علماء دا فرق کرے دے او بارئ مانا سوا هر یو لره د بل نه په فرق او تفاوت سره پیدا کړي دي اے عرش د بل نه په فرق پیدا دي ور مختلف شکلونه ور کړی مختلف आवाजونه ور کړی المصور شکل ور کوونکې دي له الاسماء الحسنى د دې الله د پاره نومونه دي خیسته خیسته یسبح له ما فی السماوات پاکی بیان دی اللہ لراغس جدی پاس مانونو کے او پزمکا کے وہو العزیز الحکیم او دا اللہ زور ور غالب او خاوند حکمتنو دے